श्रद्ध स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2059, 4 मार्च 2003, प्रातः लगभग 5 बजे, इधंसक आश्रम, राम तत्व है, ये केवल समझना है। वो सतह है, वो उसको निर्माण नहीं करना है, बनाना नहीं है, वो सतह है स्वाभाविक। स्वाभाविक में स्थिति है वही मूर्ति, उसमें मूर्ति कहते दृष्टि सब व्यापक होने से है। जो मनुष्य अपनी स्थिति मानता है वो स्थिति अपनी है, बाहर का कुछ भी चिंतन न करे तो है। उस स्थिति के लिए पहले स्मरण करना, जप करना, सत्संग करना, ध्यान करना, ये सब उसके लिए है। ऐसा करने से न करने की शक्ति आती है, न करना समझ में आ जाता है। जब निषिद्धात्म होता जाता है तो वो समझ में नहीं आती। सब का सीख आसन भाव से तो बुद्धि निर्मल होती है, स्वाभाविक स्थिति दिखती है, स्वतः स्वाभाविक समझ में आ जाती है। है परमार्थ निर्मल तत्व है, शनि शनि भ्रमित बुद्धिया धीरे बुद्धि और धीति सात्विक रहने सात्विक होकर धीरे उपराम हो जा। संसार करते न राग करे न द्वेष करे, उपराम हो जा। कुछ चिंतन हो तो ऊपर हम रहे उसे तो देश भी न करे, राग भी न करे। जैसे भगवान राम के वनवास में तो ऋषि मुनि ने प्रेम किया तो उन्हें उद्धार हुआ, राग सुना द्वेष किया उन्हें उद्धार हुआ, राग कुछ नहीं किया उन्हें उद्धार नहीं हुआ। मानो भगवान के साथ में मिल जाओ, मिल करके वो प्रेम से मिलो, बैर से मिलो, भय से मिलो, किसी तरह से मिलते हुए उससे वृत्ति व्यवस्था। तस्मात कहना पिपा ये न माना कृष्ण निवेश भगवान मन लगा दे, किसी ने लगा दो, प्रेम से रहे हो चाहे द्वेष से रहे हो चाहे भय से रहे हो, समझ लौटते वो तत्व ऐसा है कि उसे फायदे फायदा लाभ ही लाभ। इस बात से जब है ध्यान है कीर्तन है स्वाभाविक होता रहे भगवान की तरफ मृत्यु होती। कहीं कहीं देश काम से वृत्ति बड़ी तेजी से बेहद कंस भय से मन लग जा छोड़ते ही नहीं, मन छोड़ते ही नहीं, सब ठीक हो गया। अरे साथ में चिपकाना चाहिए बस किसी भाव से, इसमें सबका है वो श्रीदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र का परम स्वरूप है। और पैर ही पैर कुछ शुभ शुभ ठीक हो जाएगा। स्वाभाविक स्थिति हो जाएगी। पहले जब है ध्यान है कि इतना स्वाभाविक सत्संग है, चिंतन है, ये बात है, आत्मसंबंध के द्वारा मन बुद्धि से एक निश्चय हो जाएगा सब जगह परमात्मा है, ये निश्चय हो जाएगा सब जगह है, फिर कुछ भी नहीं करे, फिर चिंता न करे, हो जाए तो उदासीन है, उदासीन न राग करे न देर करे, न हसूरे न शो करे, न ठीक समझे न बेठी समझे, तो तत्व की एकता हो जाएगी सत्य, क्यों कि जो मनुष्य है जहाँ वहाँ पूरे पूरे परमात्मा है, जहाँ है वह पूर्ण परमात्मा है, वहां से जाओ, चिंतन करे नहीं, चिंतन करे तो मन बुद्धि साथ हो जाएगी, जड़ तक साथ हो तो चिंता चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होगी, वो विश्राम है, दो बात है, संसार का स्वरूप क्या रूप है, परमात्मा स्वरूप विश्राम रूप है, क्रिया और पदार्थ है दो है, ये प्रकृति है, प्रकृति क्रिया और पदार्थ, क्रिया की जगह विश्राम हो जाए, पदार्थों की जगह भगवान, महान विश्राम रूप, साकी कृपा धन ले सकते हैं तुम पति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम भगवान के पास, साकी कृपा धन ले सकते स्वाभाविक सब्न सीधे सोते, क्योंकि सत्ता उसी की है, संसार की क्रिया की और पदार्थों की सत्ता नहीं है, इसको सत्ता दी है तो बंदी है, और स्वाभाविक क्रिया और सत्ता के साथ परमात्मा का विरोध नहीं है, जिज्ञासा हो भीतर में तो विरोध होता है, स्वाभाविक सत्ता तत्व तो है वो सब सत्ता देता है, जैसे पृथ्वी में से पैदा होते हैं अंकुर तो सबको प्रतिबल देती है, इस बात से खट्टा मीठा चपरार तरह के स्वादिष्ट चीजें तो पृथ्वी उसी को बोल देती है, मृत्यु हो गई मेरी तीक्ष्णता वो क्यों उनका स्वभाव ऐसे ही है, और पृथ्वी अवरोध नहीं ऐसे परमार सत्ता है, किसी का विरोध नहीं है, परमातत्व की जिज्ञासा हो जाएगी तो फिर ये नाशवान पदार्थ ही जिलेगा, सब विरोध है वाइन से हो जाए, बस प्रणाम ऐसा है कि केवल केवल प्रणाम, कबीर जी ने कहा सब पाया तिर बोले परमात्मा सबके लिए एक स्वरूप है स्वाभाविक, तस्याम शुरू का पार्थ नित्य उद्देश्य हो गए नित्य हरि दुर्लभ ने जगत में हरिजन दुर्लभ हो गए हरि एरिया शक्ति से मिले और हरिजन कई अग हो गए हरिजन कई हुआ हरिजन सब जगह व्यापक है हरि एरिया सब जगह मिले हरिजन कई अग हो शहर जैसे हो गए थे पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घर आनंद असद आनंद अमर आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंद आनंद की मुख्यता ऐसे से कहीं नींद आ जाती है क्योंकि नींद का आनंद लिया हुआ है इस बात चिन्मयता हुए चैतन्य ज्ञान स्वरूप सर्वानंद कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योग ज्ञान ही बीते ज्ञान की दीपी है ज्ञान ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप सर्वत्र सत्ता स्वरूप मनुष्य जो निराकार सत्य स्वरूप है वो है स्वरूप है परमात्मा यम अभ्य शरीर स्थो भी कौन थे न करोते लिपते ये करता नहीं होता है लेता नहीं मैं करता भोगता नहीं होता स्वाभाविक शरीर में स्थित होता वो भी बंदा नहीं था प्रकाश ये का कृष्ण रोग हो मेरे में भी क्षेत्री क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्र मात्र सब क्षेत्री प्रकाश सर्वगतम सोख आकाश जैसे सर्वगत आकाश है कोई लिप्त नहीं होता कण कण में है कण कण में आकाश है मुझे लिप्त है बताई नहीं आकाश में जैसे बदल होता है तो बदल के बाहर भीतर सब जगह आकाश समान व्यापक है परंतु बदल से लिप्त नहीं होता पद्म पत्र हमेशा जैसे जल का कमल जल में ही पैदा होता है जल में ही रहता है जल के जल भेद नहीं होता ऐसे परमात्मा भी सब में रहते हुए सबसे बिल्कुल असंग असंगो ही है असंग असंग वो असंगता का संदेश नहीं हो परमेत सात्विक बुद्धि और तिथि के द्वारा उस परमात्मा को सब जगह समझ रहे अपना मन जाए जन्म सत्ता स्वरूप है ज्ञानमय सत्ता सत्ता सत्ता भी मोदी ज्ञानमय ज्ञानमय चिन्मय सत्ता इस बात से साधु मात्र निराकार होता है शरीर साकार शरीर नहीं जैसे भोजन का स्थान होता है रसोई घर है तो भोजन करने के लिए वहां है घर ऐसे ही शरीर में स्थिति केवल उस तत्व को समझने के लिए शरीर में लिप्त नहीं होता शरीर में सब जगह रहता अभी लिप्त नहीं होता शरीर स्थो भी कौन दे न करते नहीं करे स्वभाव की प्राप्ति होती सुते ही मनुष्य की क्रिया और पदार्थ दो क्रिया से थी, क्रिया की तो क्रिया के लिए विश्राम उसमें लिया है, पदार्थ है भगवान पायो परम विश्राम, परम विश्राम वो सदा के लिए विश्राम सब प्राणी मात्र की स्थिति परमात्मा में स्वतः है, परंतु उसने अपना पीछा नहीं दिया, प्राण से खाने बिटना स्वयं भूम सिद्धांत आत्मा ने धावे वही मुकाम में डूर संसार में डूर था उस पर जैसे मेरे घास में सुगंध है, सुगंधी उसमें है घास मत है पत्थर मत है जहां बैठा है वह पता नहीं कौन सुन लिया सबको प्राप्त है सब हुए परंतु बाहर परं दिखाने परं सब संसार में सू ढूंढते हैं वो मिलते गा है नहीं कई जन्म बीतिया चरण तो प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि बार ही बार देखते बाहर गूंगे का गुड़ है भगवान बाहर भीतर एक समान गूंगा गुड़ है भगवान संत महात्माओं ने इसका अनुभव किया है वो भी और तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी है दृष्ट अनुभव किया ठीक तरह ना सतो विदित भाव न भाव विदित सत आदर्श लोग में सब जितना प्राण ग्रंथ थे सब बातें कह दी अनुभव मात्र है सबका सबका अनुभव सत्य शुद्ध अनुभव स्वरूप है अनुभव करना नहीं है क्रिया नहीं है विश्राम ये संसार के पदार्थों का अनुभव करने से यही रीति वहां कर लगाना चाहते हैं यही रीति उसकी प्राप्ति ये भाई भारी ये नाशवान का जो प्रकार है वो प्रकार नहीं है ये तो क्रिया है क्रिया और पदार्थ ऐसे उपराम संदेश नहीं उपरम है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समझ परिपूर्ण शांत सद घन सिद्ध घन आनंद घन